teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rząd ma rzecznika, to Adam Szłapka, który kierował resortem do spraw Unii Europejskiej. Wybory nie mogą być przez nikogo kwestionowane, mówi premier Donald Tusk i apeluje o sprawdzenie wszystkich protestów. Młodzi ludzie chcą się wyprowadzić od rodziców, ale nie mają za co. Jest okropnie, wszystko jest drogie. Adam Szłapka, dotychczasowy minister do spraw Unii Europejskiej, będzie rzecznikiem rządu, ogłosił w samo południe premier Donald Tusk. Sam rzecznik powiedział o zadaniach stojących przed biurem prasowym Rady Ministrów. Jest potrzeba przede wszystkim dobrej komunikacji i po pierwsze mówienia o sukcesach rządu, których jest bardzo dużo. No i naszym zadaniem jest to, żeby to nie obywatel musiał dowiedzieć się, jakie te sukcesy są, tylko żebyśmy my byli w stanie każdego dnia docierać do każdego obywatela z informacją o tym, co robimy, bo robimy naprawdę bardzo dużo. Na premier Donald Tusk odniósł się podczas konferencji do sprawy sprawdzenia liczenia głosów oddanych w drugiej turze wyborów. Wybory powinny być uznane po sprawdzeniu zgodnie z konstytucją, ustawą, po sprawdzeniu wszystkich protestów. Jeśli protesty zostaną sprawdzone i okaże się, że wybory zostały sfałszowane na skalę, która zmieniła wynik wyborów, to oczywiście powinno się policzyć wszystkie głosy w całym kraju i nie powinno być mowy o zaprzysiężeniu prezydenta, jeśli będą podstawy wynikające ze sprawdzenia przez Sąd Najwyższy, sądy i prokuraturę. Do tej pory Sąd Najwyższy zarejestrował ponad 10 tysięcy protestów wyborczych. Szacuje się, że ich rzeczywista liczba jest kilka razy większa. W niedzielę kolejna grupa Polaków zostanie samolotem ewakuowana z Bliskiego Wschodu, informuje MSZ. Do kraju ma przylecieć grupa 40 rodaków. Decyzja zapadła na posiedzeniu zespołu do spraw ewakuacji Polaków, a przy okazji wiceszefowa MSZ-u Henryka Mościcka-Dendys przypomina podróżnym, by w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie nie wyjeżdżali do Izraela ani do Iranu. Na stronie internetowej resortu na bieżąco są aktualizowane informacje o miejscach, w których może być niebezpiecznie. My od dłuższego czasu dla całego regionu utrzymujemy wyższe alerty, także dla Egiptu. Zwracam Państwa uwagę, że w Egipcie także za bezpieczne uchodzą kurorty, natomiast już inne regiony wskazujemy na ograniczenia w podróżach i na to zwracamy Państwa uwagę. MSZ zachęca podróżnych do rejestracji w systemie Odyseusz. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji umożliwia to kontakt MSZ-u z turystami. Młodzi ludzie chcą się wyprowadzić od rodziców, ale nie mają dokąd ani za co. Tak wynika z badań Uniwersytetu SWPS. Badaczki z uczelni przyjrzały się, jak mieszkają w Polsce młodzi dorośli w wieku od 19 do 35 lat. Wniosek jest prosty. Sytuacja na rynku mieszkalnictwa, ceny zakupu i wynajmu mieszkań coraz częściej przekraczają możliwości finansowe młodych. Spośród tych, którzy żyją w domach rodzinnych, 60% chciałoby się szybko usamodzielnić, ale nie ma na to pieniędzy, mówi dr Justyna Kajta z SWPS. To były zwłaszcza takie osoby po 23-24 roku życia, które już miały na przykład partnera, partnerkę, z którymi chciały zamieszkać. Natomiast te osoby były blokowane przede wszystkim przez tę sytuację finansową i wysokie koszty wynajmu i też w ogóle koszty samodzielnego życia. A spośród tych, którzy wyprowadzili się z domów rodzinnych, 30% wraca do rodziców, a główny powód to ponownie zbyt wysokie koszty wynajmu mieszkań wykraczające poza budżet młodych dorosłych. Polska jest nową Chorwacją. To hasło w ostatnim czasie regularnie pojawia się w czeskich mediach. Tym razem o rosnącej popularności Polski wśród turystów informuje Publiczne Radio. Czechów przyciąga nie tylko morze, ale też góry, lasy, jeziora polodowcowe, piaszczyste wydmy i zabytkowe miasta. Dziennikarze podkreślają, że mimo kilkuprocentowego wzrostu cen usług. Mamy jakieś problemy techniczne. Przepraszamy, do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najcieplej w centrum 21 stopni, w Małopolsce 20, a na Podlasiu i Pomorzu Gdańskim 18. Na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie więcej chmur i może przelotnie padać deszcz. W centrum i na wschodzie silniejszy wiatr. Autopromocja.

A cigarette in her mouth and she moans. Hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, no, mam nadzieję, że nasza piosenka dnia, czyli Mark Ronson i Rai, którzy za nią stoją, a piosenka nosi tytuł Suzanne, wprowadzi nas w festiwalowy nastrój. Tak jak wspominałam, jesteśmy w Poznaniu i rozpoczynamy dumnie i szumnie festiwal Malta, także radiowo. Pozdrawiamy Katowice, ponieważ równocześnie w Katowicach Tauron Nowa Muzyka i tam także mocna, silna nasza trójkowa ekipa, ale my tutaj nie jesteśmy same. To, co teraz się dzieje na Placu Wolności, który jest takim sercem festiwalowym, to próby. My na szczęście ich nie słyszymy, bo bardzo cichutko wszystko tutaj się odbywa, ale wszystko dzieje się po to, żeby o godzinie 15 zainaugurować Maltę. A będzie to inauguracja specjalna i wyjątkowa, ponieważ fantastyczna linoskoczka Tatiana Mosio Bononga przejdzie po linie dokładnie nad Placem Wolności, ale nie będzie sama, ponieważ będzie z nią dokładnie chór Senioritki i w związku z tym bardzo się cieszę, że panie są z nami pod wodzą Ewy Wodzyńskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest specjalna sytuacja, kiedy możemy opowiedzieć o tym, kim są senioritki i skąd chór w ogóle się wziął. No, chór już istnieje 11 lat. W zeszłym roku obchodziłyśmy bardzo huczne dziesięciolecie nasze w Wielkiej Auli Artis, którą wypełniłyśmy po brzegi. Jest to chór seniorski, aczkolwiek to jest jedyne, tylko ta nazwa nas w zasadzie kwalifikuje do chórów seniorskich. Natomiast wszystko, co robimy, to jest niekonwencjonalne, niezwyczajne i mam nadzieję, że kolorowe, radosne dla odbiorców. Czy chór senioritki powstał dawno temu? 11 lat temu. I od 11 lat panie wszystkie pięknie śpiewają? Ale ja podejrzałam repertuar, ale także trasy, jakie wykonujecie. No tak, Poznań to jest oczywiście miasto, które was kocha i wy kochacie Poznań, ale ruszacie na festiwale w Polsce, za granicą, no to się nazywa rozmach. Staramy się. Też zapraszają nas do współpracy tacy artyści jak Dawid Podsiadło czy Łona. No i dzisiaj będziemy śpiewać po raz pierwszy w międzynarodowej ekipie z francuską grupą Basinga. Już od poniedziałku mamy codziennie długie próby i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze. My wczoraj z Katarzyną Borowiecką podsłuchiwałyśmy próbę senioritek i ja gwarantuję, że jeżeli ktokolwiek ma się tutaj martwić o to, jak to wypadnie, to na pewno nie są to senioritki. No, bardzo dziękuję. To jest piękny moment, kiedy mogą drogie panie przedstawić się same. Karolina. Irena. Dana, Lidia, Marysia, Ola, Hanka, Anna, Marzena. I to nie są wszystkie senioritki, ponieważ chór jest bardzo duży. Tak, jest 18 osób w tej chwili. Część poszła się posilić po prostu przed koncertem, ale mam nadzieję, że godnie będziemy reprezentować poznańskie senioritki. Co jest dla was najważniejsze w tym, co robicie? Bo jeżeli pomyślimy sobie, że powstał chór, że śpiewacie razem, zebrałyście się razem w grupie, to w jakimś celu? Też po to, żeby tworzyć jakąś wspólnotę, przeżyć coś fajnego, coś dobrego, żeby wyjść z domu? Ja myślę, że to jest baza i w zasadzie kluczowa sytuacja, właśnie ta wspólnota nasza, takie siostrzeństwo w chórze udało się uzyskać, to jest złe słowo, ale stworzyć po prostu, ale oczywiście wspólna zabawa i muzykowanie, co jest najważniejsze dla nas. Staramy się po prostu tą muzyką nieść radość wszystkim, którzy chcą nas słuchać. Ja wierzę, że ta radość poniesie się dzisiaj nie tylko przez Plac Wolności, ale za chwilę ta radość rozprzestrzeni się na cały świat, ponieważ udało mi się nakłonić panie, żeby zaśpiewały nam fragment albo nawet cały utwór. Bardzo się cieszę, bo ja wiem, że przed głównym wystąpieniem, przed 15, nerwy i to nie jest najlepszy moment, ale jak zapytałam senioritki, czy się zgodzą, powiedziały od razu, pełne profesjonalistki, powiedziały, oczywiście nie ma kłopotu, nie zjemy, a zaśpiewamy. Czego możemy się dzisiaj spodziewać? Ponieważ też to, co dzisiaj się wydarzy tutaj na Placu Wolności, to jest bardzo duża rzecz. Takie połączenie tego, co Malta propaguje od lat, co na Malcie dzieje się od właściwie samego początku, czyli połączenie twórców, twórczyń, orkiestr, chórów, specjalnego wydarzenia, Basinga, która przyjeżdża do nas specjalnie. No i ta lina rozpostarta przez cały Plac Wolności, po której przejdzie nasza wspaniała artystka Lina Skoczka. To jest właściwie kwintesencja Malty. Tak. A jaką rolę pełnicie w tym wydarzeniu wy i czy możecie zdradzić repertuar? Zostałyśmy zaproszone... Żebyśmy zdążyli się przygotować do śpiewania. Zostałyśmy zaproszone przez właśnie francuską grupę Basinga do współtworzenia tak naprawdę na żywo. Częściowo jest to spektakl improwizowany, jeśli chodzi o muzykę. Będzie saksofon, będzie dwoje wokalistów, muzyka elektroniczna. No i my, poznańskie senioritki. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Próby były tylko 4, więc mam nadzieję, że to wszystko pójdzie. No ale... Dobrze, okej. Na pewno wszystko pójdzie dobrze. Wczoraj brzmiało, jak tych prób by miało być co najmniej ze 100. Czyli co? Jesteśmy, drogie senioritki, gotowe? Droga Polsko, panowie i panie, w wszyscy, którzy nas teraz słuchają. Przed nami fantastyczny chór Senioritki przedpremierowo, przed inauguracją Festiwalu Malta. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Ooh. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Ooh. All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now, boy, I know the difference between right and wrong. I'm gonna do nothing to break up our happy home. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. To tak mniej więcej brzmi. Ja muszę powiedzieć, oklaski od razu. Wszyscy. Bardzo dziękujemy. Ogromne. Mam nadzieję, że po drugiej stronie także. Poznański chór Senioritki. Drodzy, jeżeli myślicie, że trzeba kiedyś uskutecznić coś takiego jak trasy koncertowe i podążać za jakimś zespołem, to ja od razu polecam chór Senioritki. Śledźcie, zaglądajcie tutaj do Poznania. Mam nadzieję, że ci, którzy mają blisko, zdążą jeszcze na 15, żeby chór Senioritki usłyszeć, ale przede wszystkim zobaczyć ten niesamowity element połączenia bardzo różnych energii, bardzo różnych estetyk, no i różnych rodzajów sztuk, bo o to trochę chodzi, panie Ewo. Dokładnie. Nie, tak. My jesteśmy bardzo szczęśliwe, że możemy właśnie z tą francuską grupą występować. Oni mają tak niesamowitą, pozytywną energię. Są po prostu przecudowni, kochani i mamy nadzieję, że na tym jednym spotkaniu się nie skończy, bo mamy pewne plany na jesień, ale o tym może kiedyś, jak już się wykrystalizują te plany. Czy możemy sobie obiecać, czy kiedy one się wykrystalizują, to trójka o tym usłyszy? Oczywiście, we wrześniu na pewno dam znać. Dziękujemy bardzo. Ten chór nazywa się Poznańskie Senioritki. Wspaniale. I zapraszamy tutaj do Poznania, a teraz zespół, który mam nadzieję, że usłyszał Senioritki, jeszcze lepiej przygotuje się tutaj na Malcie do swojego występu. Oh man, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down, oh. I'm your shelter every time it's storm. But if you leave me, I've been moving on. You have a hard time drying when the fire is gone. I'll hold you, I won't hold you down. Yeah, yeah. I'll carry you, I'll keep your feet on the ground. You're a storm and I'm a merry darling. You keep me going every time I'm down. But if you leave me, I'll be moving on. I'll live on. But have a hard time running when the weather is gone. Hold me, don't hold me down. Carry me, keep my feet on the ground. Yeah, I'll hold you, I won't hold you down. The Teskey Brothers, także tutaj na Malcie, na festiwalu już jutro. No ale duża konkurencja muzyczna. Ja mam nadzieję, że The Teskey Brothers, fantastyczny taki neulo-soulowy skład, dojedzie do mety bardzo godnie, podobnie jak nasze senioritki. Na pewno dojedziemy autobusem na tym festiwalu z grupą i przedsięwzięciem teatralnym, który jest arcyciekawy. Z nami już Ewa Kaczmarek i Daniel Stachuła. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Fantastycznie spotkać się z wami, ponieważ fenomen tego, co robicie, jest bardzo duży. Dawno temu w Glutendorfie. To jest historia pewnego teatru, teatru ludowego, teatru społecznego, który rozprzestrzenił się tutaj w Poznaniu, ale musicie opowiedzieć nam koniecznie, na czym polegała ta wizja i co to jest za historia, bo ona jest niezwykle ciekawa i jest bardzo taka nasza, jest bardzo trójkowa, taka do ludzi, mówi o społeczności, mówi o wspólnocie i o tym, co dzisiaj jest ważne. Tak, to ja może zacznę od końca, a w zasadzie od początku, czyli od tego, skąd wziął się pomysł na spektakl dawno temu w Glutendorfie. Okazuje się, że na Głównej, na jednej z dzielnic Poznania, 100 lat temu funkcjonował właśnie taki teatr ludowy. To był teatr tworzony przez robotników, rzemieślników, fabrykantów, pracowników okolicznych fabryk. I ten teatr, ten budynek, ta sala teatralna uległa rozbiórce decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, ale to dziedzictwo, mimo tego, że to dziedzictwo materialne no zostało zniszczone, to jednak pozostało to dziedzictwo niematerialne, czyli ta tradycja wystawiania spektakli na Głównej i to te idee próbowaliśmy razem z Ewą zrekonstruować. Kto tworzył te spektakle? Te spektakle 100 lat temu, 80 lat temu, do lat 50. w zasadzie XX wieku, no tworzyli właśnie okoliczni mieszkańcy, ci, którzy pracowali w fabrykach, a Główna jest dzielnicą porobotniczą dzisiaj w XXI wieku. Wtedy bardzo prężnie rozwiniętą dzielnicą z wieloma fabrykami, więc ci pracownicy, te pracownice, to oni tworzyli ten teatr. To był teatr sąsiadów dla sąsiadów. Panie Ewo? Teatru dzisiaj nie ma, niestety, ale była potrzeba zrekonstruowania tego teatru i tej idei. W związku z tym mocno zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy to zrobić. I wpadliśmy na taki pomysł podróży w przeszłość, która odbywa się na pokładzie bardzo specyficznego wehikułu, jakim jest zabytkowy autobus Ogórek. To jest scena mobilna, która podróżuje po dzielnicy, odwiedzając rozmaite zakątki, podwórka, ulice, skwery, ale to jest też taka podróż w przeszłość przez właśnie bardzo trudne czasami historie. Z jednej strony to są historie sąsiedzkie albo historie związane na przykład z klubem sportowym Polonia, z drugiej strony to są historie bardzo dramatyczne i tragiczne, takie jak obóz przesiedleńczy, który mieścił się na Głównej, czy historia na przykład katastrofy kolejowej, która odbyła się, która miała miejsce na początku wieku. No ten nasz DeLorean jest mocno wysłużony. Znaczy jest wspaniały. Trzeba powiedzieć, że to jest taki Szwajcar... Ale nie zniechęcamy naszych słuchaczy. Nie, absolutnie. Znaczy to jest magia jeżdżenia takim pojazdem. To jest niezapomniane przeżycie. Ma to w sobie coś ze szwajcarskiego zegarka. Mówię o samym tym mechanizmie, który jest taki hydrauliczno-mechaniczny, w ogóle bez elektroniki. Pan kierowca nasz kręci tym zestawem bez wspomagania. Ale ten zegarek, on jest też zaszyty jakby w strukturę samego spektaklu, ponieważ widzowie od momentu, w którym wsiadają, do momentu, w którym wysiądą, są zaopiekowani autobusem. Tymczasem aktorzy dosiadają w różnych miejscach, o różnych porach. To wygląda trochę jak taki szalony rozkład właśnie jazdy. 18.33, proszę Neptun i Meduzy. 18.45 w gotowości tułaczki. Ja tak prywatnie bardzo lubię oglądać zakulisowe rzeczy związane na przykład z filmem. Na mnie robi to wrażenie, jak biegnie operator, trzech asystentów, ktoś otwiera drzwi, ktoś zapala światło nagle. W tym spektaklu jest podobnie, żeby magia na pokładzie autobusu się zdarzała. Potrzebne jest całe takie bardzo rozbudowane logistyczne zaplecze. Aktorzy są przerzucani z lokalizacji do lokalizacji, pojawiają się w taki bardzo zorganizowany sposób. Także mają świadomość zarówno takiej swojej pracy artystycznej, jak i takiej dużej odpowiedzialności związanej z tym, no, że trzeba się wpisać w takie duże wyzwanie związane właśnie z mobilnością tego spektaklu. Dawno temu w Glutenendorfie. To jest historia, która ma szansę połączyć bardzo wielu ludzi, bardzo wiele osób, grup społecznych, ale także połączyć w takim myśleniu wspólnotowym o tym, że no cóż, budynków w Poznaniu już nie ma, przetrwały te historie i tak naprawdę to historie są tym, co są w stanie dzisiaj nam coś dać, ponieść naszą energię, no i zbudować jakiś rodzaj ciągłości. Ja w ogóle mam takie, to jest moje prywatne odczucie, że teatr jest od opowiadania historii. Że ja chodzę do teatru po to, żeby usłyszeć jakąś kolejną historię albo wariant jakiejś historii. I to, co tutaj wspólnie z Ewą, ale też razem z całym zespołem artystów zawodowych i artystów niezawodowych, bo tak lubię mówić o tym zespole, który jest właśnie konglomeratem wielu grup społecznych, wielu środowisk. Właśnie cały ten zespół opowiada historię, małe historie, prywatne, półprywatne narracje, które tak naprawdę wydarzają się na marginesach tej wielkiej historii. Ta wielka historia jest dla nas tłem, a chcemy opowiedzieć to, co bliskie, to, co sąsiedzkie, to, co ludzkie w tej dzielnicy, po to, żeby wydobyć na światło dzienne właśnie te zapomniane historie. Jeżeli robić teatr po coś, to właśnie po to, żeby łączyć ludzi, żeby dawać im jakąś sprawczość, jakąś wiarę, jakiś sens. Wydaje mi się, że nawet na poziomie właśnie tych, którzy spotkali się przy robieniu tego spektaklu, to jest bardzo piękne, bo blisko 50 artystów bierze udział w tym przedsięwzięciu. Profesjonalnych i amatorów. Profesjonalnych i amatorów. Są to członkowie chóru Pogłosy, są to osoby, które brały udział w działaniach pracowni scenariuszowej i teatralnej. Są to nasi zaprzyjaźnieni koledzy twórcy, twórczynie z Poznania. To jest bardzo piękne widzieć ludzi, którzy pracują na wspólny cel. To jest budujące. Gdyby tak można było po prostu budować społeczności, znaczy uważam, że teatr ma taką moc i w związku z tym bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego, że ten projekt powstał. A widzowie bardzo chętnie się w to włączają, bo ci, którzy mają za sobą przejazd przez Glutendorf, wychodzą z roziskrzonymi oczami. Ale to bardzo ważne, co mówisz też, bo czasem słyszymy albo pada takie pytanie w kontekście chociażby rozmowy o kulturze, o sztuce i takim programie jak Terra Cultura. Czy sztuka może coś zmieniać? Czy artyści, artystki, osoby artystyczne, niezależnie od tego, czy są po uczelniach, czy dołączają do grup, czy tworzą samoistne grupy, czy my mamy, ludzie związani w jakiś sposób z różnych stron z kulturą, na coś wpływ? I dokładnie wy takim działaniem udowadniacie, że tak, że jak najbardziej, że możecie łączyć. No i ten aspekt lokalności, który dzisiaj jest niezwykle ważny i potrzebny, bo ta lokalność tutaj w Podszerstku jest przez cały czas. No tak, no, ja też pracuję w organizacji pozarządowej, która na głównej działa i dla nas bardzo istotne jest to, żeby opowiadać właśnie te lokalne historie, żeby pracować z lokalnymi zasobami, żeby wykorzystywać lokalne potencjały, zapraszać też poznańskich i nie tylko, ogólnopoznańskich i nie tylko artystów i artystki do współtworzenia niestandardowych projektów społeczno-artystycznych. Ta cząstka społeczno-artystycznych jest dla nas bardzo istotna. I też odwołując się do tego, o czym wspominałaś, wydaje mi się, że jeśli robić sztukę, a już na pewno sztukę ze społecznością lokalną, to tylko po to, żeby mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, bo inaczej nie wiem, dlaczego miałbym się tym zajmować. Ale to dobre, ale to ładne. To teraz tak, koniecznie musicie... Może nie będę was zachęcać, żebyście zamknęli oczy, ale poproszę może, żeby wszyscy, którzy są po drugiej stronie, słuchacze i słuchaczki, żeby zamknęli oczy i wyobrazili sobie to, co teraz opowiecie. W jaki sposób to będzie wyglądało, w co wsiadamy, gdzie się spotykamy. Oczywiście nie musicie zdradzać wszystkiego, bo przecież jesteśmy tuż przed spektaklem, przed tym wydarzeniem. Ale gdybyśmy tak uruchomili wyobraźnię i nakreślili taki plan, czym jest dawno temu w Glutendorfie? Zaczynając od tego autobusu. Spotykamy się na moście biskupa Jordana. Wsiadamy Główna postać zaprasza was do spektaklu, na spektakl. Wsiadacie, ruszacie. Trwa manewr logistyczny, który trochę trwa, bo jedziemy bardzo charakterystycznym wehikułem czasu. Wyjeżdżamy ze środki i trafiamy... Jedziemy na główną, ale najpierw trafiamy na dzielnicę, która nazywa się Zawady i dojeżdżamy w końcu do Glutendorfu i Ewa będzie kontynuować. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że jak państwo macie zamknięte oczy, to bardzo dobrze, bo zanim pojawi się ogórek, to słychać jego dźwięk. Czyli po prostu ryk silnika, może nie, ale taki specyficzny warkot, taki bardzo głośny. Podjeżdża naprawdę piękny, czerwony, bardzo luksusowy, jak na tamte czasy autobus, który obsługiwał trasy międzymiastowe z firankami i siedzeniami skajowymi, ze specyficznym zapachem w środku, z kierowcą, który dzisiaj jeździ na trasach historycznych i ma pełną znajomość tej maszyny, także to jest jakby już od dzień dobry, bardzo dziwna przestrzeń. Pojawia się duch teatru, on się materializuje, duch teatru zaczyna opowieść, a wszystko, co zdarza się po drodze, jest trochę właśnie efektem tej opowieści. No, jest plejada postaci, bardzo dziwnych, zabawnych, czasami wzruszających. Oni są po prostu bardzo blisko, bo przechodzą nieustannie przez ten autobus, grają na przystankach, w czasie jazdy. Trwa to prawie półtorej godziny, jest po prostu emocjonalną taką kąpielą. Po prostu wszystko się tam dzieje. Poza tym cała ekipa trzyma mocno kciuki, żeby było zielone, żeby nie był opuszczony szlak. Bo autobus działa w ruchu miejskim i to, że państwo wiecie, że jesteście w spektaklu, no to inne samochody czy przechodnie nie wiedzą, więc na to wszystko jeszcze ma trochę takiego swojego oddziaływania ulica. No a główna jeszcze ma jakieś takie swoje różne kolory, które się czasami uruchamiają. Nigdy nie wiadomo, co będzie na trasie. No, zawsze przejazd jest trochę inny, ale zawsze jest po prostu baśniowy. To teraz ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy są po drugiej stronie, nie odmówią sobie tej przyjemności, żeby przeżyć to razem z wami i z nami. Dawno temu w Glutendorfie Ewa Kaczmarek, Daniel Stachuła, Stowarzyszenie Smak. Bardzo cieszę się i dziękuję, że też poświęciliście nam trochę czasu, ponieważ wiem, że to jest taki moment, w którym wszystko się waruje, w którym wszystko się burzy. Telefony nie przestają dzwonić. Autobusy ścigają się. Który z nich ma jechać w waszym spektaklu? Ale autobus jest wybrany, jest tylko jeden, bo on jest wyjątkowy, prawda? I to jest wyjątkowy autobus z wyjątkowym kierowcą. Jeśli mogę, to chciałbym pozdrowić naszego kierowcę, Darku Kocie, bo jeśli jesteś po drugiej stronie, serdecznie cię za wam pozdrawiamy. To teraz tak, żeby wszyscy mieli jasność, godzina 17:00, 19:30 to dzisiaj, a potem w niedzielę także o 17:00, 19:30, zatem bardzo dużo czasu, bardzo dużo miejsca na to, żeby razem współuczestniczyć w tej historii. Dawno temu w Glutendorfie, dziękuję wam bardzo i teraz mam nadzieję muzyka, która bardzo ładnie podprowadzi nas pod kolejną gościnę. About your gaze all night, all night, all night, all night. Hold up, can't stop, in and out. All day, all night, all night, all night, all night. De día la luz te vigila, cuida tus pasos al andar. Pero tú tranquila que entre tanta gente nadie lo va a averiguar. De noche el pudor si se olvida, muestra la otra cara que hay. Bienvenida y vamos a ver qué pasará. Bebé, yo te tengo a mi lado. tranquila y vamos a ver qué pasará. Bebé, yo te tengo a mi lado. No i to jest fantastyczny skład, ale jeden z dżentelmenów, który w nim zaśpiewał, pojawi się tutaj na Malcie, na festiwalu w Poznaniu. Potę, fantastyczna postać, która po raz drugi odwiedza maltańskie, no, można powiedzieć, schody, ponieważ w zeszłym roku, a tutaj dokładnie na Placu Wolności, na tych wielkich, fantastycznych schodach czerwonych, mógł roztoczyć czar swojej muzyki. Tutaj akurat z albumu fantastycznego zresztą Afriki Express utwór Milado. Jeżeli chcecie tego chłopaka jeszcze mocniej uściskać muzycznie, koniecznie szukajcie. Potę będzie tutaj na Malcie. Z nami już jest Agata Kołacz, dyrektorka programowa Festiwalu Malta. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja skorzystam z tego przywileju i zapytam, czy Potę znajdzie się na swojej playliście, w swoim kanale dzisiejszego wieczoru, kiedy to Agnieszka Otrzańska, Agnieszka Szydłowska i Michał Nowak, w tych czerwonych schodach, które słyszę, że się podobają. Więc jestem przeszczęśliwa, grać będą Silent Disco dla naszej publiczności. To się okaże, niezbadane są wyroki spod paluszka, który utwór pojawi się jako kolejny. Ale tak, mamy ogromną przyjemność być także dzisiaj z wami, ale mamy ogromną przyjemność także opowiadać o festiwalu, z którym jesteśmy od lat, który śledzimy od lat, który ewoluuje, który zmienia się i to dobrze, bo festiwale są od tego, by się zmieniać. Bardzo cieszy powrót do tej formuły, którą dzisiaj już na tej inauguracji zobaczymy, bo przecież to, co się wydarzy tu na Placu Wolności o godzinie 15, to będzie właśnie to, czym jest Malta. To będzie kwintesencja Malty, spotkanie ludzi, nas, odbiorców, którzy możemy współuczestniczyć i wspaniałych artystów, artystek, osób artystycznych, którzy są z bardzo różnych rozdań, są z bardzo różnych profesji. To takie szalone kombo, które jednocześnie będzie takim znaczącym wydarzeniem artystycznym. Dla nas to przeważne, że Malta Festival otwiera spektakl Otwarte Linie. Jest to widowisko, które, tak jak mówisz, opiera się właśnie na byciu razem i na widzeniu siebie nawzajem, bo to, co ma jako swoją supermoc Malta, to jest to, że z przestrzeni miasta, w którym często się mijamy, w którym często pracujemy, przebiegamy obok, tworzymy przestrzeń miejsca, w którym odczuwamy razem, w którym możemy siebie zobaczyć w tym byciu jeden obok drugiego, w tym byciu ze sobą, w odczuwaniu zachwytu, strachu, poczucia zainteresowania i mamy nadzieję, że takie będzie brzmiało dzisiaj, kiedy to Tatiana Mosio-Bogonga z kampanii Basinga przejdzie na 15 metrach po 200-metrowej linie nad Placem Wolności, a śpiewać dla niej będą poznańskie senioritki. Będzie też oczywiście zespół muzyczny zasilał cały ten performance, w którym udział bierze także 40 kilku ochotników i ochotniczek, cavaletti tak zwanych, którzy podtrzymują tą linę, tak, żeby była ona stabilna i pewna. Jest to jakby świadectwo obecności, bycia razem i dawania siły na ten każdy kolejny krok, który wynika z odwagi, ale też z poczucia zaufania. Bo tak jak mówisz, właśnie spektakl, który zobaczymy, jest spektaklem akrobatycznym, ale jest też spektaklem inżynieryjnym, bo ta lina musi być bardzo stabilnie i innowacyjnie zawieszona, zamocowana, dawać poczucie bezpieczeństwa, żeby Tatiana Mosio-Bogonga bez żadnego zabezpieczenia, wyłącznie z równoważnią, mogła przejść na ten spacer nad Placem Wolności. To brzmi już jak ja robię, nawet przed tą inauguracją. Naprawdę. To jest, ale wierzymy, że to się mu uda. Szczególnie, że możemy to współtworzyć, pomóc, współdziałać, bo tak jak wspomniałaś, zapraszamy tutaj na Plac Wolności. Możemy podtrzymywać tę linę i jednocześnie stworzyć rodzaj bardzo technicznej pomocy, ale jest to też pewna metafora. Jest to metafora o byciu razem dla siebie, o tym, że tylko razem możemy dać sobie przestrzeń do rozwoju. Tylko razem możemy sumować te braki równowagi być może w naszych życiach, tak żeby stworzyć tą jedną jedną spójną całość. Tatiana Mosio Bongonga przejdzie dzisiaj tutaj nad Placem Wolności na linię. Nie będzie oczywiście sama. Wierzymy, że przejdzie, ponieważ skoro już zdobyła Sacré-Cœur, lina nad Wełtawą także została pokonana, no to przecież Plac Wolności nie może być gorszy. W takim myśleniu o tym, jak buduje dzisiaj się festiwal, czym jest Malta i w jaki sposób łączycie te bardzo różne dziedziny, w dosyć ekscytujący, ale czasem ryzykowny sposób, bo to jest też opowieść o tym, że te spektakle, które tutaj zobaczymy, mogą być uważane za takie ryzykowne pod tym względem, że mało kto widział coś takiego. Na przykład pojawią się podczas tegorocznej edycji owce w dużej ilości. Moi ulubieni bohaterowie. Tutaj niektórzy czekają na Tilda Swinton, a my czekamy na to, jak wystąpią poznańskie owce w hiszpańskim spektaklu Ultrafiction numero uno El Conde de Torrefel, ponieważ jest to ich pierwszy występ. Spektakl jest przetrenowany, ale za każdym razem właśnie jest jak najbardziej adaptowany do przestrzeni zaproponowanej zarówno na bazie sprzętu, jak tych performerów. I tutaj wspaniałe owce z psem pasterskim wezmą udział w odpowiednim momencie spektaklu, który wydarza się w opowieści w pięciu miejscach naraz, w tym w Poznaniu nad Jeziorem Maltańskim i to od jutra o godzinie 21.30 o zmierzchu codziennie nad Jeziorem Maltańskim na specjalnie przygotowanej polanie. Spektakl ten będzie się rozgrywał wśród tańczących drzew, obok przejeżdżających aut, między stadem owiec i w naszej wyobraźni. Toż to jest dopiero konkurencja. Owce kontra Tilda Swinton. Kto co wybiera, proszę pisać. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. malta-festiwal.pl to także strona, na której zobaczymy wszystkie szczegóły. Nie będziemy rozmawiać o spektaklach. Je wszystkie można sobie podejrzeć. Zobaczyć przede wszystkim tutaj przyjeżdżając do Poznania. Ale jak myślisz dzisiaj programowo o tym festiwalu, czym dzisiaj dla ciebie jest tworzenie programu? Dla kogo on jest? Czym ma być Malta? I w jaki sposób te akcenty rozkładasz zarówno w salach, w dużych halach, jak i w terenie, w mieście? Bo przecież także Malta bardzo mocno w tym roku wychodzi do nas, do odbiorców i odbiorczyń. Jak najbardziej bardzo chcemy być jak najbliżej, bardzo chcemy być przestrzenią, bardzo chcemy być, jak to mówi Dominika Kulczyk, dzięki której to robimy, chcemy być przestrzenią do odczuwania. Chcemy, żeby Malta dawała preteksty do tego, żeby czuć i żeby z tego czucia wynikało lepsze rozumienie świata i lepsze widzenie siebie nawzajem, lepsze funkcjonowanie w świecie. Więc to, w jaki sposób myślimy o festiwalu, który tak zasilany jest teraz świeżą kobiecą energią, jest to myślenie w taki sposób, żeby każdy ze spektakli dawał nam przestrzeń do przemyśleń i otwarcia na różne nowe poziomy idei. Kiedy myślimy o spektaklu, jednak powiem w kontekście prawdziwym, o spektaklu tak, Święto Wiosny Dujdel. Można wymieniać nazwy spektakli też. Kiedy myślimy o spektaklu tanecznym opartym na szalonym ruchu przewspaniałych kostiumów, które grają w Święcie Wiosny i zestawiamy je z Embadding Pasolini, który jest spektaklem o kostiumach filmowych, mamy bardzo szerokie spojrzenie na to, w jaki sposób ten sam aspekt tworzenia sztuki może zafunkcjonować w bezpośrednim kontakcie. Mamy zwrócenie uwagi na to, że żeby ten spektakl, to doświadczenie, ten film było takie, jakie jest, musi w nie włożyć w pracę mnóstwo osób i bardzo chcemy, żeby z Malty wynikał taki przekaz, że i festiwal, i sztuka, i praca, i nasze spotkanie jest dziełem każdej osoby, która składa się na ten wspólny wszechświat i że jesteśmy od siebie w tym wspaniale zależni i warto te rzeczy, te różnice doceniać i wiedzieć, że to dzięki nim rzeczy się dzieją. To jest bardzo, wiem, górnolotne i mam troszkę dreszcze, kiedy to mówię, ale mamy poczucie, że po to ten festiwal jest, żeby dawać przestrzeń do poczucia się ważnym w sytuacji, w której się znajdujemy. Więc oczywiście mogę opowiadać o idei tego, że adresujemy program, myśląc o tych widzach, którzy częściej spędzają swój czas z kulturą przed ekranem, więc tutaj mrugamy okiem do tego, że przecież są przyzwyczajeni do czytania napisów, tak jak w Ultrafiction numer uno to będzie miało miejsce, że bardzo kreskówkowa estetyka jest estetyką właśnie Święta Wiosny, że myślimy o tym, w jaki sposób teksty znane nam z filmów przestawiamy na estetykę sceny i ten rodzaj odczuwania, ale naszym naczelnym celem jest naprawdę stworzenie platformy, w której można czuć i to jest okej. I ja mam bardzo dużą nadzieję, że to wam się uda i będzie się wam udawało przez kolejne lata. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Festiwalu Malta, który już dzisiaj od godziny 15 oficjalnie zostanie otworzony. To teraz poproszę dyrektorkę programową o jedno. Przejdziemy sobie tutaj, spoglądamy na Plac Wolności. Z twojej perspektywy osoby, która może wszystko, chociaż oczywiście są pewne ograniczenia w programowaniu, ale nie będziemy o nich rozmawiać. Spoglądasz na Plac Wolności i na to miejsce i co sobie myślisz w kontekście Malty? To się zaraz zacznie. I to jest prawda. To jeszcze tylko godzina. O godzinie 15 inauguracja. Agata Kołacz była z nami. Dziękuję bardzo za wizytę w tym bardzo intensywnym czasie. A my... Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. A oczywiście. A my usłyszymy się po godzinie 14. A teraz Gentleman, który także koncertowo pojawi się na tym festiwalu.